ya neno ndoa. Ujue noma, kabla sijaongea chochote, naomba kwanza kusonya. Sia linshauri nani sia. Ok, twende. Alinifundisha mapenzi kuniambia kusukua. Alionesha style za tendo, ila sio maisha ndoa. Alisema ndoa ndoano, hivi mjinga ni nani? Kafanya nivue samaki kwenye bahari yenye tsunami. Kiziona picha za rusi, najisikia vibaya. Namwonea huruma padri pamoja na waimba kwaya. Yale mafunzo katekista eti yamepotea mazima. Sadaka misa ya ndoa bora angewapa watoto yatima. Pole wasimamizi wa ndoa kwa ujinga mnaosimamia. Ungesimamia ukucha, mngekuza hata familia. Kama ni pete nisharudisha kwa sonala, tayari nishavuta mpunga, nimerudisha nusu hasara. Kabla kuingia ndoani na kwa kondoo usiyemjua, ila ukimweka ndani nyani anakuachia mabua. Marafiki, mashemeji, ndo wanafiki nakumbia. Unaweza kufanya ulewe bila hata kukupa bia. Sasa ile suit ilifanya nini? Na michango ilichangisha ya nini? Na wale ndugu iliwacha wa nini? Na kile kiapo iliapa kwa nini? Kapeleleza upepo sisime kibatari. Yule dogo alichezea club ya Simba kutembea na mke wangu asione kama ameshinda. Misa maki mapenzi yangu ana shombo, kaka yake nishakula so luksa kutoa vyombo. Hata posta nilotoa mwambeni aingize vikoba, ila atakayemoa ampe mtaji wa boda boda. Ama kweli hii dunia na mambo mengi, na ndoa ni kama boti haiwezi kupaki stendi. Hichi cheti cha ndoa mebaki nacho kwa nini? Siwezi kuombea kazi akina mchongo hapa mjini. Hata Biblia imeandika wanake tushinao kwa kiri, kwa kumficha kitu ulimpa ni sehemu za siri. Akisikia nimekufa mwambieni asilie sana, aite rafiki wa fly wachome nyama. Utazikwa na ndugu rafiki na mafans kibao, nikimwona msibani utafufuka mzabe vibao. Unaweza kumpakia mkongo mkeo na usimfikishe, alafu anampakia mkorogo ndo akamfanya mlizishe. Ndoa ndoano anaibisha, niulize mimi, nishakuwa na mahusiano ambao sijui anahusiana na nini. Na ile keki ilikata ya nini? Na mahali ililipa kwa nini? Na yule mshenga ilimtuma kwa nini? Wasuri ya pateno kala ya mini nakumeleza mpengu sisime kibatari. Iye nijwani mwangu yupo ndani niko shwari. We ambao hujaolewa ufanye kama utaki kuolewa hivi. Alafu na we ambao hujaoa, sio kwa sababu ya nyimbo tu kukata tamaa ya kuoa. Sijasema hivyo sasa. Hata kinisema popote pale, nata tukionana popote pale. Bea, peace. I live my life, man. Let's take over the game.